agenttomasz.pl. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. To jeszcze nie jest Agent Tomasz, to jeszcze nie jest podsumowanie tygodnia w 10 newsach pominiętych przez wszystkie inne media. Tym zajmiemy się dopiero od października, czyli jeszcze parę dni należałoby poczekać. Wakacje były długie, wiem, od czerwca do października całkiem niezły sobie wywalczyłem pakiet socjalny, można by powiedzieć. Jeszcze, żeby tylko te wakacje były płatne. W ogóle, gdyby wszystko, co się dzieje poza wakacjami, czyli cała moja praca była płatna, to już w ogóle bym miał znakomitą sytuację i chyba już wtedy w ogóle to robiłbym podsumowanie każdego dnia, nie tylko każdego tygodnia. Ale nie o tym miałem mówić tak naprawdę. Do podsumowania top 10 wrócimy, no za ile to będzie? 2 tygodnie jakoś tak? 2-3 tygodnie mniej więcej. Zaczynamy od października, czyli jakby na początku samego października podsumujemy ostatni tydzień września, zobaczcie, nie mam przy sobie kalendarza w tym momencie, ale z tego, co pamiętam, to jakoś tak dziwnie wypada, prawda? Tak, 1 października to będzie sobota, czyli tak naprawdę zaczynamy w październiku, ale będziemy podsumowywać ostatni tydzień września. Moi drodzy, nie mogę się już tej audycji doczekać, mam ogromną tremę, nie chcę was zawieść, wiem, że oczekiwania są wielkie, pierwszy sezon był chyba całkiem nawet udanym eksperymentem. Co do drugiego sezonu nikt jeszcze nie wie, o co chodzi, nie wiadomo, co tam się będzie dziać. Mam 100 tysięcy pomysłów na różnego rodzaju wewnętrzne jakieś elementy, tam nie wiem, quizy, prognoza pogody, giełdowe notowania i tak dalej. No wszystko jest jakaś forma tak naprawdę, ale ostatnie audycje rozrastały się do 1,5 godziny, godzina 45, a chyba ostatni agent pierwszego sezonu miał 2 godziny, co jest w ogóle jakimś gigantem totalnym. Ja nie wiem, jakim cudem w ogóle to doszło. Pierwsze agenty, jeśli pamiętacie pierwsze agenty, miały 20 minut. To było szybko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobranoc. Chyba nawet dobranoc nie mówiłem. Taką miałem jeszcze wtedy metodę. Dobra, ale dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o zupełnie innej rzeczy. Jeśli jesteśmy znajomymi na Facebooku, jeśli nie, to wpiszcie Tomasz Agencki albo Agent Tomasz, to będziemy znajomymi na Facebooku, to pewnie już wiecie, o czym generalnie chciałbym wam opowiedzieć. Wielu z was przez cały wrzesień, przez sierpień dopytywało się, kiedy będą nowe agenty i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze tłumaczyłem się tym, że powstaje nowy projekt i tak naprawdę nie próżnuję, czyli wszystkie te plany, które miały polegać na tym, plany czytania książek, oglądania dokumentów i tak dalej, miałem się dokształcić, żeby ten drugi sezon agenta był jeszcze lepszy niż pierwszy. One, przyznam szczerze, chyba nie za bardzo się udały, bo zamiast czytać książek, oglądać filmy i się w ogóle dokształcać i tak dalej, czyli robić coś, na co czekałem chyba cały rok tak naprawdę, zająłem się, jak to zawsze w wolnym czasie, prawda? Zająłem się różnymi innymi projektami i dwa projekty z tego zaczynają mniej więcej wychodzić i jakby nie było, są to projekty, które robi garstka zapaleńców, do których ja namawiam garstkę zapaleńców i wszyscy jesteśmy wtedy umoczeni w robocie po łokcie, bo oprócz tego, że powstanie pomysł, że komuś trzeba to wytłumaczyć, że jeszcze trzeba znaleźć na to pieniądze, no to wiadomo, trzeba zrobić grafikę, dystrybucję i tak dalej, i tak dalej. Pierwszym z tych pomysłów jest płyta dla posła. Wejdźcie sobie na stronę płytadlaposła.com, zdaje się? Dobrze? Zapamiętałem? Dobrze zapamiętałem. Płytadlaposła.com to jest taki pomysł, o którym troszeczkę niejasno mówiłem jeszcze w czerwcowych audycjach, że będzie pomysł związany z książką. Przez miesiące wakacyjne, przez wymianę różnych maili z Instytutem Misesa, z kontestacją, z Fior Publishing, z różnymi innymi podmiotami, ten pomysł troszeczkę się ukonstytuował w innej formie. Wydaje mi się, że ta forma, która obecnie, do której ten pomysł doszedł, jest dla niego idealna. Czyli mówiąc pokrótce, wysyłamy wykłady Misesa polskim parlamentarzystom. Ja wiem, że można mieć 5000 uwag do tego, że oni tego nie przeczytają, że to do nich nie dotrze, że oni tego nie zrozumieją, że oni wiedzą, co to jest wolny rynek, że oni nic nie potrafią, że wszystko, o wszystkim decyduje Tusk, Kaczyński i w ogóle, i to są starzy socjaliści, kejensiści i tak dalej, którzy tylko udają i tak dalej. Dobra, te wszystkie argumenty pojawiają się w głowie, jak tylko się pomyśli o tym projekcie, ale przyznam szczerze, że mnie rusza coś romantycznego w tym pomyśle, Sam nagrywam audiobooka, to są wykłady Misesa sprzed kilkudziesięciu lat, tak więc on tam nie mówi, jaka firma ma wybudować autostradę, albo ile ma trwać strajk nauczycieli, albo jak zareagować na coś, jak zareagować na coś. On mówi o podstawach, on mówi o definicjach, o prostych rzeczach, bardzo prostym językiem. I pomyślałem, że coś takiego trzeba posłom dać, bo może oni nie wiedzą, może tak naprawdę nie wiedzą, może nam się tylko wydaje, że oni są mądrzy. I ich wysiłek będzie ograniczony do minimum, dlatego powstaje audiobook. Cała ta książka to jest jakieś półtorej godziny, więc tak naprawdę półtorej do dwóch godzin, zależnie od tego, czy będę szybko czytał, czy wolno. Tak więc nasi drodzy parlamentarzyści nie mają, że tak powiem, w tym momencie wyjścia. Każdy z parlamentarzystów, który dostanie się do parlamentu, Sejmu i Senatu w nowych, po nowych wyborach, tych dziewięciopaździernikowych, ja zwykłem nazywać te wybory paździerzowymi po prostu, dostanie się do Sejmu, dostanie też prezent, dostanie się do parlamentu, dostanie też prezent CDK. Nazwaliśmy to Jak sprawić, by państwo było bogatsze. Oryginalnie ta książka została wydana przez wydawnictwo Fior Publishing jakiś czas temu. To jest taka mała, szara książeczka Polityka i ekonomia. To i tak nie jest oryginalny tytuł tej książki, więc nie należy się tym przejmować. Fior Publishing się na to jakby zgodziło, bo trzeba było uzyskać prawa od nich. Zagadałem z chłopakami z kontestacji i tak jak mówiłem, projekt był troszeczkę tam modulowany, bo wiadomo, każdy dorzucił coś swojego, burza mózgów, mrzawka neuronów, jak kto woli nazwać. I cóż, i projekt jest. I projekt jest na stronie polakpotrafi.pl. Już zebraliśmy całkiem dużo pieniędzy, co jest złą informacją i dobrą informacją dobrze, bo od wczoraj wisi projekt. Już mamy całkiem dużo kasy i teraz jest pytanie, czy ten strzał gotówkowy, wersja pozytywna, oznacza, że w połowie projektu zbierzemy pieniądze, a jak będą jakieś naddatki, to na przykład europarlamentarzystom wyślemy te płyty, bo bynajmniej nie chcemy na tym zarabiać. Nikt na tym nie zarabia, wszystko jest za free, żeby od razu było jasne. Studio udało mi się załatwić za free. W zasadzie przyznam szczerze, że przez to, że załatwiłem studio, w którym można nagrać audiobooka, gdzieś wyewoluował ten pomysł dalej, że można by coś nagrać i można by coś fajnego zrobić. Niestety kupę kasy trzeba zebrać, bo aż 10 tysięcy złotych. No ale moi drodzy, tej informacji spokojnie słucha 10 tysięcy osób. Wrzućcie po 2 złote, wrzućcie po złotówce. Jak ktoś może nie wrzuci dychę albo i jak mu się bardzo pomysł podoba, to i stówę. Za wpłaty są nagrody, tak więc jak wrzucicie na przykład 30 złotych, wejdźcie sobie na polakpotrafi.pl albo na stronę płytadlaposła.com i tam jest wszystko napisane. Jeśli ktoś na przykład prześle parę stówek, to będzie mógł, nie wiem, logo umieścić na płycie. Wiecie co, wszystko tam jest wytłumaczone. Nie chcę wam teraz dokładnie czytać, bo to nie ma sensu tak naprawdę. Na stronie płytadlaposła.com możecie obejrzeć sobie filmik, który zrobiliśmy nawet niedawno. I to jest w ogóle bardzo fajna sonda została zrobiona przez chłopaków z Krakowa. Tam jest wywiad z Fiorem, tam jest Hugo z kontestacji, który prezentuje ten pomysł. Ja osobiście ten filmik zmontowałem. Co nie było łatwe, bo materiały dostawałem w ogóle z jakichś dziwnych formatów, trzeba było wszystko strasznie dekoderować i tak dalej, i tak dalej. Film trwa 8 minut, wiem, to jest dosyć dużo, ale jest fajny. Generalnie dostał pozytywne opinie. Jak sobie wejdziecie na stronę płytadlaposła.com, to po prawej stronie jest taka koperta z Misesem, z płytką i z Sejmem namalowanym, jak zejdziecie tak do połowy strony mniej więcej. I tam możecie zobaczyć, kliknąć sobie w to, a ja przy was tutaj klikam, proszę bardzo, żeby nie było. Sprawdzę, czy działa przy okazji. Setki razy już sprawdzałem tak naprawdę. Dobra, jest już ileś pieniędzy, już nie będę wam mówił ile, bo mam nadzieję, że jutro będzie 2 razy więcej albo 3 razy więcej. No i tu jest na przykład, nie wiem, 10 zł dajecie, wpisujemy się na listę sponsorów, nie? 500 zł dacie, możecie umieścić logotyp waszej firmy na okładce płyty. To jest 500 zł, come on, koszt dotarcia do 400 iluś tam parlamentarzystów, a jak zbierzemy więcej pieniędzy, to nawet do europarlamentarzystów, to już powiedziałem, tak? 1000 zł lub więcej, możliwość umieszczenia kilkunastosekundowej reklamy w samym audiobooku, którą będą słuchać posłowie, ale jak nie, to możecie wrzucić złotóweczkę na przykład, możecie wrzucić 10 zł, wtedy dostaniecie się na listę sponsorów. Jak wrzucicie 30 zł, to prześlemy wam audiobooka w formacie MP3 na wasze konto, jak już ta akcja będzie uruchomiona, prawda, to razem z posłami wy też dostaniecie go w formie MP3. Możecie za 40 zł lub więcej dostać na przykład płytkę, taką samą jak europarlamentarzyści. I wiecie, no jak się kopiuje dużo tych płytek, to tam cena jednej wychodzi mniej. No my dla parlamentarzystów i dla sponsorów musimy ileś tam tych płytek wydrukować. Tak więc generalnie, cóż, no jakieś pieniądze będzie to kosztować. Wszystko macie na stronie polakpotrafi.pl, a jeszcze więcej na stronie płyta.dlaposła.com. Jeśli wszystkim, którzy dopiero teraz włączyli odbiorniki, polecam stronę agentomasz.pl, gdzie też o wszystkim będzie na bieżąco. Będzie też na Facebooku. Na Facebooku jest wydarzenie, do którego zapraszam. Płyta dla posła, czyli jak sprawić, by państwo było bogatsze. Dosyć zaczyna się robić coraz popularniejsze to wydarzenie. Mówię w kontekście tego, że dopiero wczoraj to wrzuciłem, więc nie jest źle. Jest krytyka oczywiście, jest troszeczkę mędolenia, typowo nasze libertariańsko-wolnościowe i prawicowe ośrodki lubią szukać dziury w całym generalnie. Co do dofinansowywania tej akcji, ile byście chcieli rzucić? Złotówkę czy 1000 złotych, czy od razu dać, nie wiem, 5000 złotych i nie wiem, mieć swoją twarz na układce tej płyty chyba. To najważniejsze jest to, że jak wrzucicie tam pieniążki i płyta się nie ukaże, w sensie nie dojdziemy do tej wymaganej kwoty, to te pieniądze do was wracają. To nie jest wykupywanie Stoczni Gdańskiej, tu nie ma mowy o żadnych przekrętach, nie robimy jakiejś ściemy. Autentycznie pieniądze do was wracają, ale jeśli oczywiście zbierzemy określoną sumę lub więcej, no to wiecie, to mamy wspaniałą rzecz. To mamy fajny, bardzo romantyczny projekt, moi drodzy, praca u podstaw. Wysyłamy naszym namaszczonym przez demokrację parlamentarzystom podstawowe zasady, bo jeśli na internecie możecie znaleźć sobie tłumaczenie tej książki w trochę innej formie. Ja wrzucę to tłumaczenie na swoją stronę, link do tego tłumaczenia na agentomasz.pl. Tam będziecie mogli poczytać. My korzystamy z profesjonalnego tłumaczenia, które jest oficjalnym polskim tłumaczeniem, tak więc to jest coś, za co trzeba zapłacić pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc i my to dostaliśmy od Fiora za darmo. Możemy tym dysponować do tej akcji tylko i wyłącznie. I zobaczymy, jak się akcja powiedzie. Może będą inne książki. Może wy zaproponujecie, co jeszcze można by podesłać parlamentarzystom. Najważniejsze, żeby jak najwięcej osób usłyszało o tej akcji. Praktycznie tak jak z każdą akcją. Ponieważ akcja ta nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby wysłać prezent europarlamentarzystom i czekać na to, aż oni zrozumieją, co to jest wolny rynek, co to jest socjalizm, co to jest kapitalizm itd., itd. Chodzi też o to, żeby ludzie usłyszeli o tej akcji, żeby zainteresowali się, zobaczyli, co to jest ten Mises w ogóle, który tam coś opowiada w tych wykładach, co to w ogóle jest za dziwny twór, ten wolny rynek. Akcja ma wiele poziomów, nie będziemy o nich wszystkich tutaj dyskutować. Z pewnością będę jeszcze o tej akcji mówił dosyć sporo w agentach, jak będziemy się od października słyszeć już w podsumowaniu w tych standardowych naszych audycjach cotygodniowych. Z pewnością będę dużo o tym mówił. Wszystkich, którzy są moimi znajomymi na Facebooku, bardzo przepraszam, ale będę non-stop linkował tą stronę na Facebooku. Zaprosiłem wszystkich moich znajomych, jakich tylko mam, żeby o tej akcji się dowiedzieli. I teraz nie wiem, czy ci, którzy kliknęli nie wezmę udziału, to są ludzie, którzy po prostu nie wezmą udziału, bo akurat, nie wiem, są na Marsie i im nie po drodze, czy to są ludzie, którzy stwierdzili stanowczo, że nie, po stokroć nie chcę mieć nic wspólnego z jakimś dawaniem posłom płyt. Posłowie zasługują na więcej, albo coś takiego. Nie wiem, czy to są ludzie, którzy są przeciwni, czy po prostu nie mają czasu, albo ich to nie interesuje, nie wchodzą w politykę, nie wiedzą, co to jest Mises w ogóle. Oni mają teraz, nie wiem, śmiecie do segregowania i nie będą się tym zajmować. Partia, władza ludowa jest zawsze otwarta do współpracy ze wszystkimi społecznymi siłami na gruncie socjalistycznej Polski. Dobra, czyli powiedziałem o projekcie Płyta dla posła. Nagrywam audiobooka, 1,5 godziny, MP3 trafia do parlamentarzysty. Plan jest w ogóle taki, bo to jeszcze miesiąc, dwa zajmie ta sprawa, żeby tym posłom te płytki z podstawami, z tymi definicjami, co to jest wolny rynek, socjalizm, interwencjonizm, etc., dać do ręki tym posłom. Nie wysyłać się poczteksem, nie teges, nie przez pana Miecia, czy jaką tam ten listonosz się nazywa. Pan Edzio był listonoszem. Nie przez pana Edzia. Sami idziemy i gdzie będziemy tylko mogli, chcemy wziąć kamerę i nakręcić moment, jak zostawiamy tą płytę parlamentarzystom. Przydałoby się, nie wiem, przynajmniej setkę tak nakręcić. To już jest poważna produkcja. Okay? przynajmniej setkę takich wejść, ustawić no, na tydzień czy dwa. Jeśli możecie pomóc w ten sposób, i że możecie się zapisać na taką akcję, jeśli macie małą kamerkę, to nie musi być high definition trójwymiarowe, możecie wziąć małą kamerkę, stworzyć małe zespoły, które będą rozdawać te płytki parlamentarzystom za miesiąc, dwa, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, kiedy przyjdzie nadruk, kiedy przyjdą pudełka, kiedy przyjdą plastiki. Póki co chłopaki z Kontestacji, a przede wszystkim Marcin Hugo Kosiński oraz ja siedzimy od rana do wieczora, żeby tą akcję promować. Nie spodziewałem się, że tak prostą rzecz trzeba promować. No trzeba, to, że trzeba promować, to wiemy, ale że jakieś głupie rzeczy typu zrobienie banera, czy nagranie czegoś, czy podmontowanie, czy wysłanie, czy przesłanie, to są całe dni, moi drodzy, autentycznie. To jest 24 godziny na dobę praca, a później jeszcze w nocy śnią ci się warianty tego, czy to się uda, czy to się nie uda. Dobra, dosyć długie wejście, ale dlatego, że jestem tym strasznie zapalony, jak pewnie sami słyszycie. Tak więc wiecie doskonale sami, są plusy, są minusy, bardzo fajna, romantyczna akcja. Jeśli 10 osób słucha tego przekazu, niech wrzucą po tysiaku. Jeśli 1000 osób słucha tego przekazu, niech wrzuci po dyszkę. A najlepiej, żeby każdy po prostu we własnym interesie, bo to jest też we własnym interesie, rzucił 2 złote na projekt Płyta dla Posła. Wszystkie informacje na stronie płytadlaposła.com. Jeśli będziecie wrzucać dużo, to będziemy o Was wspominać w radiu. O tym nie ma napisane na stronie generalnie, ale obiecujemy Wam to, jeśli przyjdzie Pan z firmy, nie wiem, XY Alpha i da nam w ogóle tysiaka, to ma zapewnione, jeszcze reklamówkę mu nagramy, jeszcze damy mu spota, jeszcze o nim piosenkę zaśpiewamy. O, to musi 2 tysiaki rzucić, żebym piosenkę dla niego napisał. I niechżym deklaruje się, że napiszę piosenkę dla gościa, który zapłaci 2000 do tej akcji i nie będzie to prześmiewcza piosenka. Dobra, za 2000 może być prześmiewcza, za 3000 nie będzie prześmiewcza, za 3000 będzie hagiograficznie bałwochwalcza, będzie w ogóle bohaterem tej piosenki i będzie trwała przynajmniej 3,5 minuty. I nie będą się powtarzać, nie będzie złożona tylko z powtarzania pierwszej zwrotki. Zresztą możemy to sobie tam na umowie wyściślić. Czyli jak ktoś rzuci 2000, to śpiewam o nim piosenkę na antenie. Mogę nawet na żywo zaśpiewać mu tą piosenkę. Dobra, naobiecywałem. A teraz, moi drodzy, cóż, płyta w budowie i słuchacze zasługują na więcej. Gadam tak już kwadrans, nie? Dobra, idźcie na agentomasz.pl, dowiedzcie się wszystko o tym projekcie, wszystko jest napisane, wszystko jest w filmiku. Jeśli są jakiekolwiek pytania, jeśli możecie w jakikolwiek inny, niefinansowy sposób pomóc, bo jesteście, nie wiem, biednymi studentami, biednymi licealistami, ale coś byście chcieli rzucić od siebie, uwierzcie, jest sporo do zrobienia. Można pomóc w najmniejszych pierdołach. Można zaprojektować grafikę, można zrobić... Znaczy takie rzeczy akurat jeszcze mamy, ale zapytajcie, jeśli tylko macie jakikolwiek talent, zapytajcie, co możecie zrobić, jak za pomocą tego talentu możecie nam pomóc. Wam jak najszybciej odpowiemy na te pytania. Tak więc kontestacja.com, agentomasz.pl, polakpotrafi.pl. Tam są różne projekty, bardzo ciekawe. Możecie też inne wesprzeć, jak najbardziej, proszę bardzo. Tam jest Płytka dla Posła, taki projekt. No i Płyta dla Posła, czyli w zasadzie Płyta dla Posła.com, chyba, nie? Chyba com. Płyta dla Posła. I to nie jest czeska strona, to jest polska strona, na której jest wszystko. Prezent dla każdego nowego parlamentarzysty. W nagrodę, że się dostał w ogóle. Chcesz płytkę, dostań się do parlamentu. Albo wspomóż naszą akcję. Dobra, to by było na tyle. Rozgadałem się. Nic dziwnego, że audycje trwają 2 godziny. Cholera, jak ja tak gadam. Moi drodzy, tyle przekazu na dzisiaj. Schodzę z beczki, wyłączam mikrofonik. Wracajcie do swoich codziennych zajęć i róbcie je uczciwie. Pamiętajcie, agentomasz.pl. Widzimy się, słyszymy się na początku października. To chyba będzie 1 października w ogóle ta sobota. To jest odlot. Dobra, tyle mojego. Do usłyszenia. I nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No.